राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 13 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तो सगुण साकार में जब अवतार लेते हैं तब तो वे एक जगह हो जाते हैं वो एक जगह सब जगह होने में एक जगह होने में क्या आपात आई कौशल्या जी के गोद में आ गए तो फिर बाकी सब जगह से तो हट ही गए होंगे तभी तो आए एक जगह नहीं सब जगह है जो ही है सब जगह कम नहीं है अग्नि को आप 100 जगह जला दो तो सब जगह रहेगी ये थोड़ा एक दूसरे में खिंच जाएगी मुझे 1000 जगह जला दो तो अग्नि व्यापक रहेगी कहीं चूल्हे में अग्नि है हाँ। यहाँ भी है क्या वो अब है काठ में लो में सब में है वहाँ व्यक्त है या अव्यक्त है हाँ मैं बात है भगवान तो सब जगह व्यापक है वो एक जगह पर ढूंढे पर भी सब जगह है यह नहीं है जो अब खेतने के पास है भगवान में अनंत शक्ति है अपने बुद्धि में ही आती है हमारी बुद्धि में आती नहीं अपार शक्ति अनंत शक्ति अब यहाँ बैठे बैठे ही बद्री भगवान को प्रणाम करे और द्वारिका को प्रणाम करे तो वो भगवान को प्रणाम मिल जाता है बिल्कुल बिल्कुल आप दर्शन करो तो मिल जाता है सब जानते हैं वे अब करो तो नहीं करो तो सब जानते हैं दूसरों को सज्जनों को प्रेमियों को सब जानते हैं सब जगह वे सब जगह होते हुए भी एक जगह प्रकट होते एक जगह होते सब जगह होते जल आप यहाँ पियो तो क्या बैकुंठ में दिखा परिणाम नहीं है बर्फ नहीं है पृथ्वी व्यापक हो सकती है वायु व्यापक हो सकता है आकाश व्यापक हो सकता है तो भगवान से भी कमजोर है भगवान तो सबसे समर्थ है जल भी यहाँ है यहाँ भी जल है गंगा जी में भी जल है और यहाँ भी है यहाँ भी तो हमारे हाथ गीला तो नहीं होता यहाँ हाथ गीला नहीं होता निराकार है वो है ऐसी जगह एड रोज साथ मिलाकर प्रकट हो जाता है ऐसा लोग कहते हैं ना कहते हैं नहीं है ना ही प्रकट होता है नहीं होता कैसे होगा हमारे भाई भाषा आती है कल गोरखपुर में एक सज्जन थे वकील वो कहते आप अंग्रेजी को कोई शब्द बोलते हो तो जैसे कोई बच्चा बोले जो तो ये बोले बच्चा ही हम जानते नहीं बच्चा जानता नहीं अरे तो बोलता है हाइड्रोजन एक्स क्या शब्द है कैसे भगवान जाने ये बात सच्ची है ना, या इतना पढ़ नहीं दिया तो है नहीं सब जगह। जैसे हाथ की लगे होता जो भगवान पर नहीं दिखते, जैसे कीड़ी के नेवर पास सोई साहेब सुनता है, कीड़ी के पास नेवर पास है आप सुना देता है, कीड़ी सुनाई देता है क्या पग नेवर पास है, कान में बढ़ जाए तो बोले थे सब काम में नहीं बोले भगवान है कौन है बोलो सब आग्रह सामने क्या करो भगवान ने एक जगह यही भगवान ने भोग भी लगा दो चरणों में फूल भी चढ़ा दो तो चरण भी है मुख भी है आए गए छोटे छोटे गए तीन लोग की रामत रमता और राय मेरे और समाए तीन लोग तो खिलो ना छोटा था राय में सो जा लगे तीन लोग की रामत रमता और राय मेरे और समाए खोटी तौर सो जा आप कल्पना करो मुझसे भी देखना सौ जगह होता है हजार जगह का अवतार ले ले अग्नि सब जगह प्रकट हो जाए तो क्या इन विषा में काठ में लो मैं पत्र में सब जगह सौ वर्षों जल में रहे तो सब चकमक आग सौ जन में पत्थर है अरे उसने मैं निकाल गया सौ वर्षों ने जल में तो उसकी अग्नि व्यापक हो सकती है, जल व्यापक हो सकता है, हवा व्यापक हो सकती है, आकाश व्यापक हो सकता है, फिर से कमजोर है भगवान हवा है यहाँ अभी हमें एक टक्कर है पैदा हुई है नहीं तो पंख होता है हवा है आज हवा है भी तो हवा है नहीं है क्या ही मन निकले लोग शंका करते हैं अवतार भी भगवान भगवान में नहीं रहे भगवान ने खुद ने कहा है एक ब्राह्मण था द्वारका में तपस्या तो करता था तो भगवान ने उनको सुना दिया मैं तो आजकल एक नाथ जी को श्रीखंड के नाम से काम करता हूँ टूटे पैर गया मैं श्रीखंड जी को प्रश्न था प्रश्न गया तो प्रश्न भगवान काम करते श्रीखंड के नाम का एक नाथ जी सेवा करते तो वह है नहीं पता ही नहीं क्या नाम हमारा नाम श्रीखंडिया वकील था नहीं वकील एक वकील के पास संतरा क्या क्या नाम उदना उदना नाम है उदना क्या लोग है भोजन करूंगा भविष्य भोजन करता दादा एक जंगल में जाते थे मैं वकील थे पालकी पर चलते पालकी पर तो उतना पहले पहले था सासे दौड़े हो तो नौकर था वो तो भैया प्यास लगी है तो जगाऊ अभी लाऊंगा इलाज लेकर गया एक पिछले पीछ जा करके शंकर का रूप धारण किया निचोड़ कर दिया जड़ भी है जो बड़ा मीठा और ठंडा और बहुत विचित्र ऐसा जो है कहाँ से लगा वहाँ के ऊपर के पीछे वहाँ जाते कुछ झगड़े जब बताया शंकर प्रकट हुए थे आपने जब उधर आप नहीं कहते थे इतनी लगाई बोली जोर जोर से इतनी रोटी खाता है इतने काम करता है मेरा बोल क्या बोलते तो जानते है क्या है कैसे ताड़ना करती है ये भगवान शंकर है साथ अंदर जाना मेरे पर बचाए तो फिर यहाँ पर शंकर प्रकट हो गए तो कलश में हमारा हो गया भगवान सब सर्वसमर्थ है सर्वसमर्थ सारी सामर्थ्य नास्तिक था शेठ जी ने प्रण किया कि तुम्हारे भगवान सर्वसमर्थ है सर्वसमर्थ है तो वे अपने अपने अपने आप नाश अपने आप को नाश कर सकते हैं नहीं ये शक्ति है नहीं भगवान में सर्वशक्तिमान है तो अपना नाश करने की शक्ति होनी चाहिए कहते सर्वशक्तिमान है मैंने पागल नहीं है अपना नाश तो पागल भी होता है कोई सर्वशक्तिमान है पागल नहीं शेरी उतर दिया है तो नाश हो जाएगा नाश नहीं कर सके तो सर्वशक्तिमान नहीं है जो नाश तो कहीं चिंता नाश कर रहे वहा हो जाएगा उत्तर तो कहते पागल नहीं है भगवान क्या आप पटुड़े गुजरते हो कोई पटा हुआ जाए पंडित सुनते हो इसमें कितनी विद्या है बोलते जानते था बोले जब पता है कुछ लगता है विद्वान एव बिजनाते विद्वत जन परिश्रम विद्वत जन परिश्रम है कि कितनी विद्या की है कितना प्रश्न किया कितना ध्यान किया है विद्वान एव जनाते विद्वान जानता है उसे बातचीत करे तो जानता है वो कितनी विद्या फिर भी जानता होता है विद्वान एव बिना विद्वत परिश्रम नहीं विद्या भी जानती बंध्या भी जानती उर्विम प्रसोवीर नाम बालक पैदा होने में कितनी तकलीफ होती है इसको बंदी कह जाने बांध के जाने प्रसव की पीड़ा बांध के जाने प्रसव की पीड़ा बाद पैदा होता है उसमें कितना होता है तो बाद में पता है जो माँ बड़ी है उनको पता है माँ को क्या पता पढ़े को कहीं नहीं जो पढ़े लिखे नहीं है वे नहीं जानते जिन लोगों ने अध्ययन किया है वे जानते कितना अध्ययन है कितनी बात है कितनी गहरी बात कहते हैं मैं विचार कर रहा हूँ मैंने विचारी अंध क्या दिखे आंखें बात दिखे किस आदमी है किस व्यक्ति में कितनी जानकार है भगवान कैसे जानकार है जानकार हम जो जानते हैं ना वो तो जानकार नहीं है आप बहुत जानते हो वो मेरे से बालक दास जानता है पांच वर्ष बालक था ये मेरे साथ जानता है जानता है इनको बोले तेरी माँ कौन नहीं है बता देगा मेरे को पूछे माँ कौन सी है जानते बाबा तो ये जानता है तो इसे कब जानवागे आप कब जानते हो नहीं आप जानते थे ये जानता है ये माँ मेरे में जानने का अभिमान करते हैं। मनुष्य अपमान करता है, जानता है तो बताओ। पांच आदमी है, पांच लोग हैं, किसी कौन सी लुभाई है, अब क्या बताओ? मैं बता दो क्या? पांच पुरुष है, पांच लगाए बैठे, किसी कौन सी लुभाई है, हम क्या पता किसको तत्कार कर रहे हैं। थे कुछ भगवान अशीप है, अपार है, अनंत है, अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति भगवान को पार ही नहीं है, इतनी शक्ति है, बिल्कुल अंजाम आ जाते भगवान में माधुरी शक्ति और ऐसी शक्ति, सब शक्तियां है। जब माधुरी शक्ति आती है तो ऐसी शक्ति लुप्त हो जाती है। बस बहुत देर में कन्हैया खेल में भोजन कर रहे थे तो खेल रहे, खेलते खेलते काफी देर हो गई, बस कर गया तो कन्हैया ने मिला हूं मैं खोल रहा हूं तो बहुत ढूंढने लगे, बस मिला नहीं। उसमें लिखा है भागवत में, अच्छा आचार और दही और चावल खाते हुए कुछ मुंह में दिखाया, कुछ हाथ में दिखेगा, पूरे बार साथ में बल्ट ढूंढे, वो टीले पते थे, उधर पते बकरी देख रही, वो मन में आगे बच्चे कहाँ गए, तो ऐसी शक्ति आ गई, इतनी माधुरी शक्ति काम करती थी। भगवान अंजान गए, अंजान भगवान ये कहाँ गए, तो ऐसी शक्ति आई कि अब मेरा काम है सेवा करूँ मैं, माधुरी शक्ति का तुम बोल जाओ, अब सेवा मैं करूंगी। ब्रह्मा जी ने किया सब बात सब था, तो ऐसी शक्ति है भगवान की, खेल करते अंजान भगवान ही बात अलोक लीला है। एक पंडित है शास्त्रों को समझने वाला, बच्चों को पढ़ाते साथ साथ हाथ पकड़े उसने ये का है, तो बच्चे समझ हो गया नहीं, बच्चे की जगह क्या क्या करता खुद को नहीं है, बड़ा पंडित है तो कर सीखा, तो मना को सिखाने के लिए भगवान अनेक तरह की लीला करते हैं, ग्वाल वालों के साथ में आकाशुर बकाशुर कही आया, शिव को मार दिया, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने मिटिया खाई, यशोदा सुन माई अरे माँ हो गई माँ मारेगी बाहर रहते तूने सिखा दिया दी माँ मारेगी मैं माँ मारेगी डरते भगवान डरते माँ मारेगी तो मेरे माँ के सामने कह दिया मामा ने क्या लाल ला तने खाए माटे दूध में मैं कदू नाटे दूध देखू नटकिया मट क्यों आई पकड़ लिया दोनों हाथ पकड़ लिया हमारे मारे मत मैया बचन भरवा, अरे मारे मत मैया गैया की खेला रे चाहे जमुना की खवाए रे दादू दही दादू भैया के माथे हाथ धरवाए हमारे मे पास मारे मतरी भैया पसंद मरवा लगे अब ऐसा आग्रह नहीं करना राम से मैं उलटते ही नहीं मां से डरते क्या लला तेरे खाई मां के ये तो समझा रही थी सोटी हाथ में छोटी लेके समझा रही मरूंगी मारे मेरी भैया माँ मरेगी माँ से डरते डरते रोने लगी आंसू आएगी ठाकुर जी बड़े बड़े आंसू डरते भैया मारेगी शिकायत करी मार रहे ऐसे ठाकुर जी विचित्र ठाकुर जी मारे माते मैया दाऊ के ऊपर हाथ धरवाए ले रात रात पास अपनी नीवी देख लेना पूतना है ना पूतना तो माँ वही देखते है चरा चरा पांच चरा चरा गिर गया शुरू रात में जिम्मे आंख में से जहर का बाबा दे दिया जाएगा मर जाएगा इसे छू ले तो मर जाए इतना हालत जहर पहाड़ को वो अरे बहुत बहुत पिए मैंने प्रेम हो तो दूध आवे दूध प्रेम होता है जब प्रेम नहीं खासा दूध अरे छोड़ दे छोड़ दे अब छोड़ेंगे थे मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे छोड़ना जानते नहीं पकड़ना जानते अपने रूपाया पड़ी लाल पड़े तो खुश हमें शरीर है चाटी बंदे वही फिर बोले डरते नहीं माँ से डरते विचित्र लीला है भगवान की लीला विचित्र मारे मति मैया बचन भर तो दोसा क्षमा हो जाता है बलराम जी में भी ऐश्वर्य माधुरी दोनों शक्तियां आती थी क्या बलराम जी में भी ऐश्वर्य और माधुरी दोनों शक्तियां अवतरित होती थी बलराम साथ में नहीं थे एक वर्ष तक नहीं लागू बलराम जी का क्या है पांच सात दिन थे लास्ट अंतिम पांच छह दिन थे वो पांच छह दिन बाकी रहे तो बलराम जी मोहित हो गए क्या हो रहा है सब कुछ बलराम जी धार किया तो उनमें भी ऐश्वर्य माधुरी शक्तियां अवतरित होती रहती थी चार बजे भाई उसके बाद।